الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وزياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون سورة انبياء کے اتصل وی اختمایات دو سورة انبياء سلورو محیسا دیزینا سلورو محیسا و پدی کے انعام ذکر کئی بعد ال ابتلاء انبیاء علیہ السلام باندی سورت کے نفذ شرف دعا لائق ترامت کے دلو اغیو واللہ دے او دا انبیاء علیہ السلام انعام ذکر کئی پا احوالو دا انبیاء باندی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَزِيَاءً وَتَعْقِي وَرْكَلِ مَا مُوسَى عَلَيْهِ سَلَامُ هَارُونَ عَلَيْهِ سَلَامُ تَفُرْقَانَ تَوْرَات وَزِيَاءً أَوْرَنَا وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ أَوَعَزَوْ نَسِحَتُ دَفَارَدَ مُتَّقِيَانُ الذين متقون كسان دي يخشون ربهم جي يريد دخل ربنا بالغيب دليل الدلالنا وهم من الساعه مشفقون او دی وی د قیامت نه یریدونکي وهم من الساعه مشفقون او دی د قیامت نه یریدونکي وی وهذا ذکر مبارک دا قران کریم وازه مبارک چې د خیر نه ډکړې شوی دی انزلنا اور علی ګری ما دی را اف انتم له منکرون آیت اسو دی را ناشنا ګنګي افا انتم لہو منکرون یا اے تاسو دیر را انکار کونگی تاسو قرآن ناشنا گنے انکار کوئی وَلَقَدْ آتَيْنَا عِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَتَعْقِي وَرْكَرِمَا عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ سَلَامْ تَا رُشْدَهُ اصلاح دے مسئلے لیاقت دے مسئلے من قبل پخاد موسیٰ علیہ السلامنا وَكُنَّا بِهِ عَالِمِنْ اَوْ مَنْغَا پَرِبَانِ پویا از قال علی ابیه یاد که چی ویده خلپلار و خلقوم تا ما حاضه تماثیل اللتی سری دا جو سیدن کانو آغا چه تاسو دیده رای آکفون من جوران چه تاسو رده عبادت کوئی قالو نویده وجدنا آبا انا لها عابدین مندلی من خل مشران دیده پارا عبادت کونگی دمان مشرانو بدده عبادت کون قال انو ابراهيم عليه السلام لقد كنتم بتاخي تاسو انتم تاسو اباؤكم لادان تاسو في ظلال مبين فغمراي كارك تاسو تاسو مشران طول فغمراي كي روانو قال انو دي اجئتنا اتم تراغلي بالحق بحكم الله ام انت من اللاعبين يا ايت دا بشكون كنا يا تو حكم الله راغلي كذا بسني قال ان ابراهيم عليه السلام بل ربكم رب السماوات والارض بلک رب تاسو رب د اسماو نو د زمو کوره اغا الله فطره الناس پیدا کړی دی را وانا على ذلكم من الشاهدين ايم ز پر کار تاسو د گواہی کون کنا صدا الله خالق دې د تاسو پر شرک باندې گواہی ما چې داتا سو کم کار کوي داتا سو د شرک کار کوي وَتَلَّا اِقَسَمْ فَاللَّا لَأَكِيدَنَّا خَامَحَا چَلْ وَوْكُمْ زَا أَسْنَامَكُمْ تَدْرْگَهُنُ اُسْتَاسُ سَرَا خَامَحَا چَلْ وَوْكُمْ زَا أَسْنَامَكُمْ تَدْرْگَهُنُ اُسْتَاسُ سَرَا تَلَّا اِقَسَمْ أَسْنَامَكُمْ خَامَحَا تَلَّا اِقَسَمْ فَاللَّا تَلَّا چل به حکم زو اسنام کوم د درگاهونو تاسو سره بعد انت ولو مدبرین پس دا غنا څوک زئی تاسو شاکونکی خالص شه بعد انت ولو مدبرین پس دا غنا څوک زئی تاسو شاکونکی فجعلهم جزازا نوغرزول دیل را جزازا زرا زرا فجعلهم جزازا نو غرزل ابراهيم عليه السلام بوتان دا غي جزازن زرا زرا الا كبير اللهم مگر مشر دا غي پر خذولا لعلهم اليه يرجعون خامغا چدا مشر دای اليه دي مشر تا يرجعون واپس دې پاره ته پوس مشر بوتيو لا پر خودا او نور زرا زرا کړ قالو نو دې من فعل هذا بالهتنا چا کړه دا کاز موږ د مشرانو سره زمنګ زم درګارانو سره بشک دې دې ظالمانو نا شادا کار کړي هغه دې لوی ظالم نه ګورم. ابراهيم عليه السلام ته نسبت د ظلم کړي وي الله دې هغه بدل په خپل سره. قالو نو دې سمینا او دې دې من فتن یو ځوان په بارکې یذکرو هم چې یادې هغه ځوان دې مدرګارانو لرا په بدای باندې یو قالو له ابراهيم چې ویلې شغته ابراهيم ابراهيم دا کار بل چانه کړي بغیر دې ابراهيم نه. قالو نو وی دی فاتو به علی عیون الناس اراولی دی مخامخ دو خلقو پسترگو مخامخ اراولی یعنی چه خلق پی گوائیو کی مخامخ دو خلق اراولی لعلهم یشدون خامخ آج دا خلق گوائیو کی پا دا چاو دا کار کرے. قالو نو چلے وسنو توی انت فعلتا آحازا آیتا کرے دا کار زمان دا مدرگارا نصر یا ابراہیم. قال ان ابراهيم عليه السلام بل فعلوا كبيرهم هذا بلکه کله دې کال لرا آغا مشر د دې چې دا یې نیمه کړي یو زکه هر پیغمبر د خلومت د پارسره کبیر دې مشر دې ما کړي دا کار څه کولې شي یا بل فعلوا كبيرهم هذا بلکه کله دې کال لرا مشر بود دې چې دا دې ولاله دا چې کوم مشر بوت ته پوسټ وکړ کنه وا دا کار چا که تاسو واچ دی پویږي را مدد کیږي نو دا چې کوم دې ته پوسټ وکړ ان کانو ينتقون کده خبرې کولې شي یا بلکې کله دې کال را اغلو خدای دې چې الله دې زکه ټول قومونه د الله په کبرې باندې سو قایلو چې الله لوی دې فرجعوا الى انفسهم نو واپس شو دې قولو نفسونو ته ملامت شو سوچو که په خلولونو کې وی انکم انتم ظالمون یقینا تاسو خامخا ظالمان. وګوره الته ابراهیم علی السلام ته ظالم ویلو نو هغه بدل ته الله خپل واس یقینا تاسو ظالمان دي خپل یو بلته وي سمنو کی سو ادارو اوسم بیا دی واپس شو په خلو سرونو باندې احسن کوجو شو دوجه ملامت یانا ولیک اصل مولکته کرے دوجه ته زد او دینات نه دوجه ملامت یانا سونه کته کلو پس کته سری وی لقد علم تما هؤلاء لقد علم تما هؤلاء تخفویږي ندی پیدا ندی نشی کو نشی خبره کولې دی تخفویږي ابراهیم علیہ السلام هؤلاء ندی دا بوتان چه خبره کوي نو چې خبره نه کوي نو بیا را مدر کوي اسره ابراهيم عليه السلام ورته وي. قال ان ابراهيم عليه السلام افتعبدون من دون الله عبادت کوي تاسو به د الله نه دا مدر کارانو چې نه فدر کوي تاسو ته شي اندزرې او نو تکلیف لري کولی چې تاسو نه تاسو دا چې عبادت کوي چې هغه مالکان د فائدې او نقصان نه دي او قال جل کې واچاو طبقات الکبرى د مثال دی کلی دی او چوو کار نه دا بهر شو جیل نه بیا هم دا چغه شروع کړه او فلکم ولما تعبدون من دون الله بهادر شجاع نه سره کله خپل کار پرې دی هلاکت دی وی تاسو روا چې تاسو بلې به د الله نه افلا تاکلون تاسو ولې عقل نه کان علی او بي وقفو قالو نو وی دی حرقو او سوزو وی دی لرا چنو سنو لدا خو آسان کار او سوزو ابراهيم عليه السلام پور کې ونسرو الهاتكم امداد او کيد خپل مدرګارانو ته سوزو ابراهيم عليه السلام ان كنتم فاعلين کې کوم کې تاسو دې کار قلنا نیم ایو راشا بردن بر ايا خو سلامن برابر په ابراهيم عليه السلام باندې وارادو بي کيدن دې مکه موږ تفسير کړو اراده او غدای په ابراهيم عليه السلام د سوزولو تدبير وجعناهم الاخسرين نو وګرځول موږ د اراده تاوان یانو نا په خپل مقصد کې یو ترجمه نو